Yeah. Thank you. ังปะรังติหังมะโตกัมมังปะนิเทเตปะรังติหังปะรังตินาติกังตวานะระพันตะเตปะรังติเ ตยะถาวาริวาหาปุรา วาริโพเรนติสารานังเอวะเมวะอิโตรินังเวทานังโอวาทังปะริติตังวาติตังตุมมังคิปะเมวะสะเมจตุสัพเพโพเรนตุสังฆังปายันโตปันนะระโตยะถามะริโยติระโตยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัมปะโรโกวินาสตุมาเต Bao ra được thành tựu mỹ mãn ra được